Majd meglegyenek. Szedjétek össze! A belet tudod, hogy már minden. Nem veszik el valamit. Szóval a eljöttem. Visszafelírtam a testvámat. Mondom, összeszedted a tészt, vagy mi nem szedted össze, én azoltam. Még nem szedtem össze, még most hozzák. Nyilvánjuk be. Tartott a kosoládát, úgyhogy minek sem észtem. Akkor a bélszámládban, akkor nincsen az sem. Hát jó lesz hónap is. Na, megyek arra egy-kettő, sorba megyek fog. Mert tehát mindent, hogy jelenik a Pongrádba, az egy megyek lefelé, és akkor lefelé, és akkor adom a papírokat is. Csak úgy sorba. És akkor úgy. Csak úgy szépen, nyugodtan, lassan megyek szépen sorjába. Kell mondani, hogy vagy a beteg átlássa neki. Ezt kell mondani a szervének. A beteg átlássa ne legyen neki. Bárkai, hogy is nem patlítom? Vajon? Zárkai. Regulje, bárkai mindenki. Legyen egy papír, az, aki papír szintén. Most ez. Legyen az is. Akkor szép sorjából lesz. Milyen bekizetés is. Minden egyszer nem van. Itt áll lassan, hogy a léve. Mert ilyet az én éve éve mondtuk le. Bárká. Bárká. És akkor miért, hogy kell neki az, hogy sikerült a beteg ápolás? Zdravstvenu pomoć. Zdravstvenu pomoć. Zdravstvenu pomoć. Egészségügyi fejlődés. Dajte mi papír. Mi? Hogy adjon nekem papír. Papír itt van nekem tényleg. Papír za komisie. Za komisie. Hozhatok. Hogy? Az is. Hogy minden. Egyáltalán elfogadja a papírokat. Nem akar menni kivizsgálásra. Nem akar? Nem akarja. Ne? Nagy kellbe mennie. Azt mondja, nem akar. Nem, akkor nem. Ő tudja, hogy egy hónapig még meggondolhassa magát. Gratulok a papírokat. Te hogy vagy? Én jó vagyok, akkor hát nem is a lennel vagyok. Az baja, jócska. Az nem akar, kényelmet, hogy egy évet. Jövő. Meg kell a papereket. Most lehet a nagy műtét, ezt most lehet arról. Azért, mert hogy is hívják, kapja a terhelést rendesen. Mert az olyan, hogy Nem olyan, mint a bél, hogy... Amíg ez mozog. A bél az még nem annyit mozog. A bél az egyszerűen összevarják, ki rövidítik és az megvan. Az nem ugyanaz a kettő. Az, na, az álló rész. Nem mozog. Nincs, ami mozog. Nem, az azon veszélyes dolog, mert úgy tudják, hogyha megsértenek olyan idegközt mozgat, amit ez is aztán... Vagy a... Úgy tudják, hogy a kezem vagy a láb, a tisztára lebénult. És én még bírok menni, meg bírom csinálni a dolgokat, akik én boldog vagyok, hogy... A fáj is, meg görbe is vagyok, meg minden, de meg bírom csinálni, érted? Akár megküzdni, akár mit megcsinálni. Aha. Gyerek vissza. Vesz, vizetve, ne számoljunk. Tata! Gyerek! Alszatok, ha valami kicsi kész, hogy mondom vissza. Megyek már, csak a táskát töltöttem, hogy feleslegesen nagyot vinni, úgyis van kicsit a... Menj, kettőbe csupa. Mi kellene? Á, szerve legyen. Ja, ha már szoktam az 1000 dináros, tudom. Mi? 1000 fölött, 1200. Nem, melyik akkor? Hogy már kell? Adjad majd a gyerek felé, hogy ide megy. Jó. Most akkor mi az adót, figyelj? A számlát, a kongrádot, meg a... Mi látni a kongrádot? Egyet is szépen sorjába elmegyek. Aztán lemegyek amoda is, akkor így. Szépen egyenesen megindult a kongrát, és akkor úgy lefelé. Szépen még lesz minden. Ha kell, akkor majd máma még, délután úgyis megyek még. Veszek szoppát. Bejek meg a bódba is. Na megyek. Na, sziasztok! Oh.